Zone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 8 kwietnia, jest 15. Zestaw najważniejszych informacji, czyli serwis Trójki, Karolina Kozińska. Jeszcze w tym miesiącu rząd uruchomi nowe formy szczepień. W szpitalach widać szczyt trzeciej fali pandemii, alarmują lekarze. Papież Franciszek apeluje o solidarność do największych instytucji finansowych. W drugiej połowie kwietnia ruszą punkty szczepień powszechnych. Przynajmniej jeden duży punkt będzie w każdym powiecie, zapowiedział rząd. Z kolei w maju ruszą szczepienia w aptekach, a potem także w zakładach pracy. Drugi kwartał to znaczne przyspieszenie programu szczepień, głównie z powodu większej liczby szczepionek, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Okazuje się, że już w maju dotrze do nas być może nawet 9 milionów szczepionek, a w kwietniu już mamy potwierdzone około 5,5 miliona i cały czas czekamy na potwierdzenie kolejnego, może nawet 1,5 miliona, czyli byłoby to w samym kwietniu 7 milionów szczepionek. Jeszcze dziś premier będzie rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, by dostawy szczepionek do Polski były jak największe i odbywały się w terminie. Tak wysokiej liczby osób, które przegrały walkę z koronawirusem, nie było od początku epidemii. Zmarły 954 osoby, ale co trzeba podkreślić, te niepokojące dane to wynik tego, że w okresie świąt wiele szpitali nie raportowało na bieżąco zgonów pacjentów. Przybyło prawie 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zdaniem profesora Andrzeja Fala to, co powinno najbardziej niepokoić, to przeciążona służba zdrowia. Tak jak apogeum do nowych zakażeń prawdopodobnie minęliśmy kilka dni temu, to apogeum szpitalne może być jeszcze przed nami. My dużo wagi przykładamy do liczb, liczba respiratorów, liczba łóżek i tak dalej. Natomiast tak naprawdę zasobem, który jest najbardziej na wyczerpaniu, jest zasób ludzki. Aktualnie jest zajętych prawie 35 tysięcy łóżek covidowych. Wsparcia respiratorów wymaga ponad 3300 pacjentów. Najpoważniejsza sytuacja jest na Śląsku i w Małopolsce. Lekarze ze szpitala w Kioto przeszczepili ciężko chorej na covid kobiecie części płuc pobrane od jej męża i syna. To pierwszy taki zabieg na świecie od początku pandemii. W wielu miejscach na świecie już kilkadziesiąt razy przeszczepiono płuca chorym na COVID-19, ale we wszystkich tych przypadkach organy pobierano od dawców, u których stwierdzono śmierć mózgową. Lekarze mają nadzieję, że pierwsza taka operacja okaże się obiecującą metodą leczenia pacjentów z poważnymi chorobami płuc. Pacjentka zakaziła się koronawirusem pod koniec ubiegłego roku. Jej stan gwałtownie się pogorszył, a choroba zniszczyła zarówno lewe, jak i prawe płuco. I wracamy do kraju. Z Warszawy do Radomia pociągiem pasażerowie pojadą już w czerwcu. Podróż ma być szybsza. Te trasy podróżni mają pokonać w ciągu godziny. Aktualnie w Radomiu budowane są nowe wiadukty, mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Karol Jakubowski. Nowy wiadukt między ulicą Kozienicką i Struga będzie miał dwa przęsła. Przewidziano więcej pasów ruchu, trzy zamiast dotychczasowych dwóch. Z wiaduktu będą windy na nowy przystanek Radom Gołębiów. Przebudowany zostanie kompleksowo obszar kolejowy pod samym wiaduktem. Nowy peron będzie wyposażony w wiaty, ławki, gabloty informacyjne i oświetlenie. Koszt inwestycji to 645 milionów złotych. Oszustwo na nieopłacony mandat to najnowszy pomysł złodziei. Zazwyczaj zaczyna się od wysłania SMS-a, gdzie przestępcy straszą przekazaniem zadłużenia do komornika. W treści podany jest link, by należność opłacić. Klikając w link z SMS-a można stracić wszystkie pieniądze. Jest to próba wyłudzenia naszych danych do konta w banku. Apelujemy, by nie otwierać takich linków, szczególnie jeśli w podejrzanym SMS-ie otrzymujemy przekierowanie do jakiejkolwiek płatności. Mówiła Karina Kamińska z Policji w Gdańsku. Policja apeluje, by w każdym przypadku próby kradzieży natychmiast powiadomić najbliższy komisariat policji. Stwórzcie sprawiedliwy system solidarności wrażliwy na głos ubogich, apeluje papież Franciszek do przedstawicieli światowych instytucji finansowych, m.in. Banku Światowego. Franciszek przypomniał, że w obliczu pandemii świat został zmuszony do stawienia czoła kryzysom społecznym, ekonomicznym i politycznym. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież w liście podkreślił, że świat z powodu pandemii znalazł się w głębokim kryzysie dotyczącym wszystkich dziedzin życia. Wyraził nadzieję, że uczestnicy spotkania wypracują sprawiedliwy model odbudowy. Napisał, że nie można pogodzić się z sytuacją, w której niewielka mniejszość posiada połowę światowego bogactwa. Zaapelował o likwidację lub znaczną redukcję długów zaciągniętych przez biedne kraje i ułatwienie im dostępu do światowych rynków, szczepionek przeciw koronawirusowi, pomocy lekarskiej, pracy i edukacji.

Royal Blood. Prawie 17 minut po godzinie 15 w kalendarzu, dziś 8 kwietnia. Dzisiejsze dane jak zwykle na początek: 27 887 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin. Zmarło prawie 900 osób. Ta dzisiejsza liczba zaraportowanych zgonów jest najwyższa od początku epidemii w naszym kraju. 2 miliony 75 tysięcy osób pokonało koronawirusa i wyzdrowiało. 7 milionów dawek szczepionek podano w Polsce do czwartkowego poranka. W tym drugą dawkę otrzymało już 2 miliony 100 tysięcy osób. Dziś w Trójce do 18 między innymi. Służą do obserwacji dzikiej zwierzyny, liczenia turystów, a także do wykrywania osób na dziko wyrzucających śmieci czy wandali. Niestety wandale, którzy niszczą przystanki, niszczą mienie wspólne, gminne, to jest duży problem i staramy się te miejsca także monitorować. Fotopułapki. Coraz więcej gmin je instaluje, o tym przed godziną 16, bo są już pierwsze efekty. Od ponad roku nasze mieszkanie to jednocześnie miejsce pracy, nauki, wypoczynku i zabawy. Trzeba nakarmić, bo trzeba przypilnować, bo ten chce to, bo ten chce tamto. I to tak leci do godziny, wiesz, 14, dopóki się oni nie rozluźnią. Wtedy ja nie mam czasu, żeby się rozluźnić, bo wtedy ja idę do pracy. Wypalenie rodzicielskie. Termin, który ostatnio pojawia się coraz częściej. Co oznacza i jak sobie z tym radzić? O tym po 16. Puk, puk, kto tam? To nie żaden knock-knock joke. Przychodzi syn mój, mama, że gościem, no kto przyjechał? Ja przychodzę, patrzę, a pod oknem bociek. Głodny jak diabli, no dali mu jeść, nie? Niezbyt łaskawa aura tej wiosny sprawia, że bociany dosłownie pukają do drzwi domów. Kto im otwiera? O tym przed 17. Po 17 biegam, bo lubię. O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia to tradycyjnie. Na koniec audycji reportaż w Trójce. A już za chwilę naszym gościem będzie prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Będziemy rozmawiać o przyspieszeniu w programie szczepień. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Thank you. Tasz Sultana i Django. 24 minuty po godzinie 15. Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, w kontekście tego, co i premier Morawiecki, i minister Dworczyk mówią ostatnio, i minister zdrowia Niedzielski również o przyspieszeniu, chciałbym zapytać, czy nam wystarczy, bo do tej pory to hamowała nas ta ilość szczepionek. No zapewne jeszcze przez jakiś czas będzie nas ilość szczepionek tutaj hamować, ale musimy przygotowywać się na kolejne miesiące na takie duże wzmocnienie, na duże przyspieszenie, również dlatego, że te dostawy zapowiadane na kolejne tygodnie są coraz większe. I w tej chwili, no żeby pokazać tą skalę, jak to będzie rosło, no wystarczy tylko przywołać dostawy kwietniowe, które, gdzie ilość szczepionek w samym kwietniu powinna być taka, jak przez pierwsze 3 miesiące tego roku, czyli no to jest ponad 3-krotne przyspieszenie, a wiemy, że maj i czerwiec będą już takimi wzrostami większymi niż właśnie ten kwietniowy. To ja może z kolei w tym momencie przywołam ten najnowszy kalendarz przedstawiony przez ministra Dworczyka i premiera Morawieckiego no, jakieś 1,5 godziny temu, może nawet mniej. 15 kwietnia uruchomienie pierwszego punktu drive-thru, a potem następnych. 20 kwietnia ruszy pierwszy punkt szczepień powszechnych. 23 kwietnia rozpoczną się szczepienia przez indywidualnych ratowników i pielęgniarki. W maju rozpoczną się szczepienia w aptekach, przełom maja i czerwca rozpoczną się szczepienia w zakładach pracy. A do tego wszystkiego mamy nowo powstające mega punkty szczepień, mające szczepić nawet po kilka tysięcy osób dziennie. No, jakby rozumiem, że te czasy, kiedy dostawaliśmy wiadomości o tym, że niecała partia obiecana czy zakontraktowana przyszła do nas od jednej czy drugiej firmy, że będzie przełożona dostawa, nie wiem, na przykład o tydzień. Bywały takie rzeczy na początku, kiedy szczepionki zaczynały do nas przychodzić. Rozumiem, że takich sytuacji już nie będzie, że można je odłożyć tam, gdzie się o nich zapomina. Ale tam takie sytuacje będą się zdarzały, zdarzają się również dzisiaj. W najbliższy weekend miała przyjechać AstraZeneca, 170 tysięcy, przyjeżdża 88 tysięcy, ale to nie jest najważniejsze, bo mimo tych właśnie wahnięć, na które jesteśmy przygotowani, ten system szczepień i harmonogram szczepień, który mamy w tej chwili przygotowany, jakby on jest realizowany bez zakłóceń, mamy też jakby na takie okoliczności jakieś minimalne, powiedzmy, rezerwy odłożone właśnie szczególnie na AstraZenekę, na właśnie takie zaskakujące nas komunikaty. Natomiast takim głównym silnikiem tutaj napędowym będzie po pierwsze coraz większa liczba szczepionek od Pfizera, które przychodzą bardzo regularnie. W tej chwili co tydzień mamy już 870 tysięcy szczepionek, które przyjeżdżają do Polski, od razu są dystrybuowane po punktach szczepień. W maju będzie to mniej więcej podobnie, ale w czerwcu będzie już to zdecydowanie nawet 2 razy więcej, więc to będzie bardzo, bardzo duże przyspieszenie. Mamy do tego dodatkowe szczepionki Johnson & Johnson, które również od końca kwietnia powinny się pojawić w Polsce, na początek 300 tysięcy, ale później będzie już w następnych 2 miesiącach też dość duża dostawa. Także tu myślę, że warto przypomnieć, że ta ostatnia szczepionka, o której pan wspomniał, Johnson & Johnson, jest jednodawkowa. Tak, zdecydowanie to również przyspieszy ten proces szczepień. Tak dzisiaj modelujemy te wszystkie punkty, tak dzisiaj planujemy te szczepienia i harmonogramy, terminarze szczepień, żeby właśnie były optymalnie wykorzystane moce tych wszystkich punktów. I oczywiście nie będziemy rezygnować z punktów populacyjnych, tak jak dzisiaj w wielu POZ-ach w całej Polsce można się zaszczepić. Dzięki temu mamy taką dużą, szeroką sieć, gdzie właśnie zwłaszcza osoby najstarsze mają łatwość w dotarciu, bo jest ona bardzo, bardzo szeroka, bardzo powszechna. Z drugiej strony będziemy mieli takie duże centra szczepień budowane również we współpracy z samorządami, gdzie no, będzie już można obsługiwać tego klienta, że tak to nazwę, masowego. To o tych samorządowych punktach szczepień będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Zapraszamy do Trójki. A wracając do tych szczepionek Pfizer, Moderna, AstraZeneca, która z tych firm sprawia największe problemy z dostawami, która się najbardziej spóźnia albo która się nie wywiązuje najbardziej? Znaczy w tej chwili najbardziej regularne są dostawy Pfizera. Moderna dostarcza w miarę regularnie co 2 tygodnie, ale w małych porcjach, więc jest to oczywiście za mało, mniej niż nasz apetyt. AstraZeneca z kolei dostarcza dość kapryśnie, bo raz to są duże dostawy po 500 000, raz to jest niecałe 100 tysięcy. Jest taka duża nieprzewidywalność. No to, co na pewno jest dla nas ważne, to żeby to były regularne i takie dostawy przewidywalne, więc to jest dla nas najważniejsze. Natomiast no dzisiaj to trzeba podkreślić z całą mocą. No nie obiecujemy gruszek na wierzbie, nie obiecujemy rzeczy, które są niepotwierdzone. Dlatego te 2 miliony szczepień w najbliższych 2 tygodniach są realne. W tym tygodniu przekazaliśmy ponad 1 milion szczepionek do punktów szczepień. W przyszłym również mamy podobny plan. Teraz wszystko w rękach punktów szczepień i mamy nadzieję, że uda im się właśnie to zadanie zrealizować. To tak jak pan mówi, że plan jest ambitny i realny, ale sytuacja jest dynamiczna. To ja uwielbiam to powiedzenie. Panie prezesie, to tak już na koniec. Tak, ale jednocześnie z naszej strony wszystkie szczepionki zostały przekazane zgodnie z planem. Tutaj nawet ta sytuacja z AstraZeneca nas nie zaskoczyła, bo tak jak powiedziałem, byliśmy jakby tutaj nauczeni doświadczeniem i planujemy właśnie tylko w oparciu o to, co jest potwierdzone. Także myślę, że to jest bardzo realny plan, jeżeli tutaj punkty szczepień właśnie poradzą sobie z takim tempem i z taką liczbą osób. Natomiast no, przyszłe tygodnie to są nowe punkty szczepień. Myślę, że ten system, jak już będzie miał dużo szczepionek, no to dla nas to będzie dużą przyjemnością, że będziemy mogli wozić ich po prostu więcej. To tak konkretnie, panie prezesie, na koniec. Ile tych szczepionek mamy na kwiecień? Ile mamy ich realnie? No to jest około między 5,5 a 7 miliona szczepionek, które ma trafić do Polski, dlatego że tutaj czekamy jeszcze na potwierdzenie dokładnych wielkości w 2 ostatnich tygodniach kwietnia. Natomiast no, tutaj to, co potwierdzamy, to, co mamy na tę chwilę, no to jest właśnie te 5,5 miliona pewnych szczepionek i około 1,5 miliona, które są zadeklarowane, ale jeszcze nie do końca odzwierciedlone w tym harmonogramie. Także podchodzimy do tego z taką rezerwą, natomiast to i tak będzie bardzo dużo, bo trzeba pamiętać, że do końca marca tych szczepionek dojechało do Polski niecałe 6,5 miliona. Czyli 5,5 miliona, a może nawet 7. Mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Dobrego popołudnia. Dużo zdrowia. Trójka. Program trzeci. Wtedy wiesz, że oczy mnie mrugują. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Takich utworów, przy których zawsze będziemy uśmiechać się do swoich myśli. Za 21 minut, godzina 16. Trochę później niż zwykle, jak to mi się mówi, lepiej późno niż wcale. Parę słów o pogodzie. Po południu i wieczorem dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem, samego deszczu, gdzieniegdzie nawet krupy śnieżnej. Na wschodzie możliwe burze. Temperatura od 4 stopni na południowym wschodzie i miejscami w centrum do 8 lokalnie na północy. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. 22 i 7 trójek, numer naszego redakcyjnego telefonu do Państwa dyspozycji tradycyjnie w każdej sprawie. Marek Zalewski czeka na Państwa głosy. Happens again, but it's alright. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Stripped you bare and memories are chemia i angina. Za 13 minut godzina 16, proszę Państwa, służą do obserwacji dzikiej zwierzyny, liczenia turystów, a także do wykrywania wandali czy wyrzucających śmieci na dzikich wysypiskach. Coraz więcej gmin i instytucji decyduje się na montaż fotopułapek. Wykonały już pierwsze dość kosztowne dla ich bohaterów zdjęcia. Bartosz Niemiec. Dzikie wysypiska śmieci to wciąż poważny problem w wielu gminach. Przez działania wandali samorządy również ponoszą ogromne koszty związane z naprawą zniszczeń. To dlatego gmina Łabowa zdecydowała się na montaż kilkunastu fotopułapek. Mamy takich kilka punktów na terenie gminy, które nagminnie są śmiecone. My oczywiście staramy się w miarę naszych możliwości sprzątać te miejsca. Natomiast tutaj bardziej chodzi o to, żeby uczulać tych, którzy próbują wyrzucać te śmieci w jakichś miejscach takich, do których się przyzwyczai. Żeby jednak tego nie było. Natomiast niestety wandale, którzy niszczą przystanki, niszczą mienie wspólne, gminne, to jest duży problem i staramy się te miejsca także monitorować. Jak wyjaśnia Sławomir Rybarski, zastępca wójta gminy Łabowa, udało się już ustalić pierwszych sprawców dzikich wysypisk śmieci. Stosujemy zasadę zero tolerancji, bo gmina ma być piękna, a do naszej gminy przyjeżdżają ludzie wypoczywać, a nie oglądać śmieci. W ostatnim czasie fotopułapki zamontowała także gmina Piwniczna. Od lat z powodzeniem korzysta z nich również Straż Miejska w Nowym Sączu czy Sądeckie Nadleśnictwa. Ale urządzenia mogą służyć także do podglądania dikiej zwierzyny. Fotopułapki utrwalają rysice z czwórką małych kociąt, czy też pierwszą wędrówkę małych wilcząt, szczeniąt. Inna ciekawostka to niedźwiedza, który niedawno obudził się ze snu zimowego i wybrał się w pierwszą wiosenną taką wędrówkę. Jak podkreśla Janusz Tomasiewicz, dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego, takie sytuacje są niemal niemożliwe do zaobserwowania przez człowieka na żywo w terenie. Nagrania mogą dostarczyć wielu cennych informacji. Możemy ustalić liczebność niektórych gatunków, przede wszystkim duże drapieżniki, wilka, rysia czy też niedźwiedzia. Pułapki też wykorzystywaliśmy do informacji, jak zwierzęta korzystają z korytarzy migracyjnych. I bardzo ważną rzeczą właśnie jest utrzymanie korytarzy ekologicznych, gdzie zwierzęta będą mogły swobodnie dalej migrować. Nowe technologie od lat w swojej pracy wykorzystuje również Popracki Park Krajobrazowy, na terenie którego zamontowane są 23 czujniki liczące turystów. Dzięki temu wiemy, które miejsca są przez nich najczęściej odwiedzane, wyjaśnia Marek Kroczek, kierownik parku. Te czujniki dają nam informacje, w jakich rejonach opłaca się instalować informacje dla turystów i też przygotowywać dla nich ścieżki turystyczne. Najwięcej turystów na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego pojawiało się w rezerwatach Biała Woda i Homole w Pieninach. Przed pandemią każde z miejsc odwiedzało ponad 300 tysięcy osób rocznie. No cóż, Wielki Brat patrzy i widzi prawie wszystko. Takie czasy, warto o tym pamiętać. Fotopułapkowy temat monitorował dla Państwa Bartosz Niemiec. I nagle dzwonek.